إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق برم عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو نيجي وان تي آية بوبي نغا خمني موي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. انا لولو بروم تيري بي دال دي تك وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مني دغ دغ نيكي سين بروم موي كيغا خامني مو بيند اسمانك سوف تي جوروم بن فان gannaaw lolou nak mu daldi fete kaw la nga xamanteni moy arsh mom moy ki nga xamni moy mure guddigi beccëk bi mu koy sakku ci bu gaaw jant bi wër wi bidew wi yoyé yépp nek yo xamni yu ñu tagat la ci ndigalam mom borom bi jalla wa ala mangok mu ne xana du mom la ñeël li nga xamanteni ni moy ak mbind ak ndigal manam mbiram mom borom bi tabaaraku wa ta'ala barkelna ki nga xamanteni moy Allah borom binde fi muni inna fi qawlihi ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi inna harfu tawkidin wa nasbin wa hiya mawti'atun lil qasam yuqaddar qablaha qasamun taqdiruhu wallahi إن ربكم فهي في جواب قسم مقدر إن ربكم أي خالقكم ومربيكم بالنعم الله لا غير مني إن عرف لا جو خمنتني ني عرف لا جو يدغرل ما نم دغ دغ في دغرل وخ مانغوك bu duggé ci araf bi wax ji day gëna séri bu duggé ci araf la bo xamni bu duggé ci wax wax ji day gëna séri mune kadhalika wa nasbin araf la bo xamni day nasab mako motax ñu né inna rabbakum mudadi nasab rabb mune kadhalika dafa nek lo xamni da fay wattayal dañ ko def mu nek lo xamni tamhid di tektale ci la nga xamni moy ak wat go xamni des koy taqdir manam wat buñu supposer la aha muy nek ci kanamam mune taqdir gi mom moy lan wallahi inna rabbakum allahu allazi wallahi me wallahi gi ken indi wuko luñu sous-entendre la mang wako lolé lepp kan moko bot kiko bot moy araf bobu di inna nga xamni harf tawkid la dafay deugural wax ji gis nga mang wako dafay deugural wax ji parce que wax dafa am ay jumtuway wax dafa am ay jumtuway yo xamanteni ni dañuy am luñuy exprimer ci bir wax bi ci ki deg wax ji aha bu degge yenn jumtu way ci wax ji dina xam porte wu wax ji tollu way wax ji wax ji fan la tollu kiy wax gis nga lu demee ni que masalan waat dafay dëgëral wax nit ki mën na wax sam waat ñu xaw a woyofal waxam mais bu ci waatee rek bu boobaa dañuy koy daldi dañ koy daldi gën a jàppe lu sérieux kazalika inna noonu la mel araf la boo xam ni xarfu tawkit la dafay dikk ngir lan ngir jox wax ji portem bi mu yelloo gis nga mangok seen borom yàlla de mooy seen borom dëgg-dëgg yàlla mooy seen borom gis nga ñaari wax ji seen différence yàlla mooy seen borom ak dëgg-dëgg yàlla mooy seen borom gis nga wax ji nga xam ni am na dëgg-dëgg dafa gën a daldi sérieux dafa gën a daldi dëgër gis nga ko magoog kon jumtuwaay yi nga xam ni moom la ñuy dugal ci biir wax yi bu ci nekk dafa am li nga xamante ni mooy porteem ak rolam kadalika wax na la ni xarfu nasb la dafay nasab inna rabbakum gis nga inna allaha loolu mooy nasab maanaam fatha ba nga xamante ni moom mooy nekk ci jeexukaayu baat bi topp ci inna gis nga ko mangoog mooy fatha goog inna rabbakum allah gis nga rabba waxul rabbukum waxul rabbikum gis nga masalan tey bu doon min rabbikum ngay wax doo wax min rabbakum doo wax min rabbukum mais min rabbikum ngay wax fee inna ñu ne inna rabbakum gis nga babi waa inna rabbakum mu am fatha min rabbikum mu am kasra est ce que gis nga lu ko waral mooy ñoom ñaari jumtuwaay yu bokkuñu gis nga ndax min xarfu jar la mais inna xarfu nasb la gis nga min xarfu jar la inna xarfu nasb la moom moo tax ñu ne inna rabbakum mu nasab rabb kazalika mir rabbikum moom moo jar min moom moo jar rabbi gis nga mir rabbikum inna rabbakum mu nekk kazalika mu nekk loo xamee dafay tegtale ak waat ndax tawkit la te waat dafa am maanaawu tawkit boo xoolee maanaa alqasam mooy lan tawkidul kalaam bi dikri mu'dam gis nga mangoo maanaam dëgëral wax ji ci tudd gooy tudd koo xam ni ko ñu màggal la ku foor la ku rëy la gis nga kon maanaa tawkid googu dafa nekk ci li nga xamante ni mooy alqasam kadalika mu nekk ci inna moo tax mu taqdir ci mu sous-entendre ci li nga xam ne mooy alqasam ak ku waat mu daal di ko ci sous-entendre wallahi inna rabbakum bu ko defee wax ji day gën a dëgër ndax lan am na alqasam almuqaddar gis nga ko waat bi nga xam dañ ko sous-entendre mais aussi feeñ bi nga xam ni inna nag daf cee feeñ gis nga bu boobaa kon wax ji da ngay say am yaani nawaayni min almuakkidaat day am ñaari jumtuwaay ci jumtuwaay yi nga xam ni day dëgëral wax ji bu boobaa kon da ngay porté wax ji day gën a rëy day gën a foor day gën a màgg ba ngoog bawoo ca ka ko wax waaye tam ka am dégg-dégg mu agsi ci moom day agsi ci moom ci dégg-dégg ba nga xam ni moom lay yelloon ndax imaginel sunu borom jalla wa ala rabbu samawaati wal ard al azizul jabbar al qahirul qahhar muy waat imaginer loolu muy waat gis nga xam ni moom qawluhu xaq waxam dëgg la waaye nag mu toftal ca wax ja boole koog la nga xamante ni nii mooy al qasam muy ak waat imaginer kon wax jooju ni muy réye Omar ibn al-Khattab dañu nettali ñu ne bés dafa jóg di julli guddi bi muy jógee guddi di julli gannaaw fatiha mu jël suratu naba amma yatasaaluun an an-naba'i al-'azim yëg-yëgam xolam yëngu ay rongañam di rot ba mënatul eggali saaru an an-naba'i al-'azim fa la ko fajar fekk mu ciy settantal an an-naba'i al-'azim sunu borom ne ana ci lan lañuy laajte an an-naba'i al-'azim ci xibaar bi nga xam ni xibaar bu rëy la xibaar bu màgg mune la azima fawqa ma azzamahu Allah, mune ndax amna lu gëna mag li Yalla magal, Yalla ne xibaar bu reey bi, ndax amna lu gëna reey li Yalla wax ne dafa reey. La ilaha illa Allah, gis nga mangok xolam sukk ay beutam benn ba fajar fekk ko fa. Ñi dañu xamone porté wax, dañu xamone porté wax, dañu xamone alquran, mais dañu xamone aussi ki wax alquran moy kan. Wallahu almusta'an. Motax jumtu way lu jara jangala, motax nit ki war na gorgorlu julit bi lu mu neew neew ci alwe mu fexé xam yenn jumtu way nga xamanteni ay jumtu way wax la, surtout ci lak arab. Ki bëgg jëriñu ci alquran, ki bëgg jang alquran, faaw mu xam mbir yi, gis nga yi nga xamanteni ni manam par rapport ak nak manam niveau bu mu toll, gis nga fexé gorgorlu am lu ci xam, am ci ay notion. Bu ko defé bu taxawé ci maqama bi nga xamni moy maqama al ibada, position jaamu Yalla, bu boba au minimum dina am lu mu meuna for ci ayi muy jang, ci sari muy jang. Wala illa budul lolu rek, yow dafa mel da ngay répéter ay incantation, manam le magicien jabar kat bi wala jet kat bi, da ngay dig mu nan dikum dakum sakaja makaja, dikum dakum sakada sakaja makaja, qu'est-ce que ça inspire? Dikum dakum bokoy wax lan ngay sentir sa xol, lan la lay inspirer? Rien du tout, rien du tout. Gis nga sakaja makaja, gis nga ñu bari alquran comme jatt ci ñom, comme ay incantation ci ñom, dañuy lire alquran jang fatiha dara du xew, du len inspirer dara, y a rien, rien ne se passe, subhanallah, dara du yëngu ci ñom. Sen baram sax du raf, sen ciatu beut sax du raf, ñu ne secc seccir kal hijara melni xeer. Wala sax ashad, ñu gëna tar lay xeer, ndax lan inna min al hijara lama yahbitu min khashyati llah, amna xeer yo xamni dañuy xaweeku ngir lan, ngir ragal borom bi tabaaraku wa ta'ala. Xolal lolu, xolal yeg yeg di xeer am ya waye nak summa qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa, xol yi ñoo woow ba melni xeer wala bok ñu gëna woow xeer, xeer lu mu woow woow di gis ab xeer ab doj xaweeku min khashyati llah. Setal lolu, wallahu almusta'an wa ilayhi at-tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah. Mune kon wat wowe nga xamne mom lañ taqdir fi, mune inna rabbakum bi fa hiya jawabu qasamin muqaddar, mom moy jawabu qasam, manam la nga xamne moy ñew ci ginnaw wat wa, da nga xamne mo yëkëti wat wa, gis nga ma gog mom moy inna rabbakum, wat wa moy wallahi inna rabbakum, mune inna rabbakum mume ay khaliqukum, manam ki len bind wa murabbikum bin ni'am, lolay tekki ki nga xamanteni ni moy ki len yar ci ay xewal, khaliqukum ki len bind wa murabbikum moy ki nga xamanteni ni mo len yar, ban yar waxon nako ci commencement bi at tarbiya al kamila, yar bu mat sekk bi, ban yar la, est ce que nourona kom ni nga nan non nga yare sa dom, ni nga nan non nga yare sa jur, dedit bi tarbiya kamila lañ wax, yar bu mat, gis nga ibtidaan min al khalq, ma nga tambale ci len bind gem la bind, wa taswir ak melal bim la melal, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, xolal fim la tegal beut, imaginel beut bu ko tegon ci say om sa yo suke fatu, imagine won beut bu ko defon ci say testan sa yo doxé fatu. La ilaha illa Allah, gis nga mu defal la ci sura bu rafet, lolou yeb dafa dug ci tarbiya bi, ba pare nak yughaddika bin ni'am, gis nga mu lay duntale ci ay xewalam bu bare bare, def ci sa yaram ay processus yo xamanteni subhanallah, lool rek doyon na jang, gis nga processus mécanisme yi nek ci yaramu doomu adam, lool rek doyon na tok di jang sa giru dundu. wallahu almusta'an. Boko day xol da ngay gis ni mu nekké lo xamni lu merveilleux, mais lu mu nekké lo xam lu badi'a, lu mu nekké lo xamanteni li ci nekk ci hikma. Fala hawla wala quwwata illa billah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mu ne kon koku moy Allah la ghayra, moy Allah du kenen. Gis nga ko kon buwa ñu ne wallahi manam inna rabbakumullahu alladhi, wallahi niki sen borom, wallahi deug deug niki sen borom moy Allah mi nga xamanteni ni mo len bind yar len yar gu mat gi du kenen ko dul mom. Allahul musta'an. Mune summa dhakara ad-dalil ala dhalika, gannaaw lolou nak mu indi nak preuve bi ci lolou. Gis nga mu indi preuve bi ci lolou, dafa mel dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu tayseer, defal len ko, defal ñu afiya, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.